це пам'ятник українського народу, українського духу, що зберіг і проніс через віки незнищенність українства. Несе і тепер величезний потенціал українського патріотизму. Гімн буде вічним скарбом української нації, української держави, доки житиме Україна на землі. Українство перемогло і стало незалежним разом із піснею гімном, як і з найнадійнішою ідеологічною зброєю. Гімн рятував Україну. Тепер Україна рятує і плекає свій гімн. Пісня гімн вміщується на одній лише сторінці, але в тисячу разів вартісніша десятків і сотень томів вагою в десятки тонн, що вийшли з-під пер таких українців, не повертається язик називати їх українцями, як Корнічук, Ле, Панч, Коротич, Олійник. Усе, що написане про гімн і пов'язане з його функціонуванням, укладається в багато томів корисної літератури. Це єдина пісня, яка уособлює Україну, яка стоїть поряд з Україною. Україна і гімн. Чубинський своєю піснею гімном утверджував як об'єднувальну ідею, так і державотворчу ідею. Тому заспіваймо наш гімн повним текстом і цим воздаймо хвалу його авторові, всім, хто ніс у душі і серці слова, всій Україні. Ще не вмерла Україна і слава, і воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону. В ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні доленька наспіє. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. А завзяття, праця щира, свого ще докаже. Щеся волі в Україні пісні гучна розляже, Закарпати відіб'ється, згомонить степами. України слава стане поміж народами. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Зарахування Павла Чубинського до когорти лицарів українського духу треба розуміти як повагу до людини, що створила духовний скарб, який збагатив усю Україну не просто естетичною красою, а визвольною закличністю, надихаючою силою. Весь народ сприйняв цю пісню беззастережно і з натхненням, бо це пісня-пісень. Нікому з українців не вдалося створити такий величний гімн. І за цю одну пісню, що стала символом України, Чубинський по праву входить до української супереліти. Хай святиться ім'я його –